شب بخیر کوچولو، به نام خدای خوب و مهربون، خدایی که بهترین دوست به همه ما به خصوص شما بچه های گل نازنینه. سلام سلام پسرای گلم، دخترای نازنینم، غنچه های قشنگم، شبتون خوش، شب زیبای تابستونیتون بخیر. دیگه وارد فصل تابستون شدیم، در تیر ماه به سر میبریم و هوام یواش یواش گرم میشه. مراقب خودتون باشیم بچه ها. بریم سراغ یه قصه خیلی خوشگل. آره وقتی بشنویم شما حتما میگین خیلی قشنگ بود. اسمش هست هزار دست کوچولو. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. روزی روزگاری توی یه دشت بزرگ و پر از گل، خانم هزار پای زندگی میکرد که به تازگی صاحب یه دختر کوچولوی نازنازی شده بود. اما بچه ها، دختر کوچولوی خانم هزار پا به جای هزار تا پا هزار تا دست داشت. خانم هزار پا خیلی از این اتفاق ناراحت بود. دلش خیلی برای دختر کوچولوی هزار دستش می سوخت. آخه حتی دو تا پام نداشت که بتونه باهاشون راه بره. با وجود همه اینا، هزار دست کوچولوی قصه ما از اینکه پا نداشت اصلا و ابدا ناراحت و اخمو نبود، بلکه خیلی هم خوش اخلاق و خنده رو بود. هزار دست کوچولو برای 4 تا از دستاش کفش درست کرده بود و با همونا راه می رفت و با بقیه دستاش هم کارای خوب انجام می داد. یه روز که هزار دست کوچولو داشت با 2 تا از دستاش شیشه های پنجره خونه رو پاک می کرد، دید بیرون از خونه بچه زنبور و کفش دوزک و مورچه با هم دارن بازی می کنن. هزار دست هم می خواست با اونا بازی کنه، اما اونا از دیدن هزار دست تعجب کردن. بچه زنبور گفت آخی این طفلکه هیچی پا نداره. کفش دوزک گفت وای حالا چه جوری راه میره؟ مورچه‌ام با تعجب زل زده بود به هزار دست کوچولو. بعد از ظهر همون روز بچه زنبور اومد در خونه خانم هزارپا و گفت ببخشید خانم هزارپا، ما امشب عروسی داریم، میشه لطفاً شما با هزار دست کوچولو بیاین عروسی ما؟ خواهش میکنم بیاین، اگه شما نیاین عروسی ما خیلی بد میشه. آخه هزار دست کوچولو با این همه دستی که داره ماشاءالله، وقتی دست بزنه عروسی ما خیلی شاد و قشنگ میشه. خانم هزار پا لبخند زد و قبول کرد. اون شب صدای دست زدن هزار دست کوچولو عروسی زنبورا رو شادترین و قشنگترین عروسی دنیا کرد. فردای اون روز کفش دوزک اومد در خونه خانم هزار پا و نفس نفس زنان گفت لطفاً کمکم کنین هزار پا خانم، خواهش میکنم اجازه بدین هزار دست کوچولو امشب بیاد کمک من، آخه من امشب باید یه عالمه کفش بدوزم. خانم هزار پا قبول کرد. اون شب هزار دست کوچولو فقط 1 ساعت به کفش دوزک کمک کرد، اما توی همون 1 ساعت بچه ها تونست یه عالمه کفش بدوزه. آخر شب که همه خواب بودن، یکی محکم در خونه خانم هزارپا رو کوبید. آخه میدونین چیه بچه ها؟ خونه مورچه آتیش گرفته بود و اومده بود تا از هزار دست کوچولو کمک بگیره. هزار دست کوچولو هم اون شب با هر دستش یه سطل آب برداشت و برد و ریخت رو آتیشا و خیلی تند تونست آتیش رو به تنهایی خاموش کنه. آتیش که خاموش شد، هزار دست کوچولو از شدت خستگی خوابش برد. فردای اون روز همه دور هزار دست کوچولو جمع شده بودن و منتظر بودن اون بیدار بشه تا هم بهش هدیه بدن، هم بگن که چقدر دوستش دارن. بله عزیزای من، هر کدوم از ما ظاهری متفاوت و توانایی ها و استعدادهای مختلفی داریم. راستی شما تو انجام دادن چه کارهای توانایی و استعداد بیشتری داریم؟ به این موضوع خوب فکر کنین تا کم کم خوابتون ببره و بتونیم فردا صبح سر حال و شاد و قبراق از خواب بیدار بشیم. همه با هم تبریک میگیم به هزار دست کوچولو که اینقدر ناز و مهربونه و به همه کمک میکنه. تا یه شب دیگه و یه قصه دیگه، خدایا رو نگهدار همگی شما.